رسونه ما تموم جان ای بر فواره بر فواره سوایی رتنا نخونده ناشونده گاره تمونه نمیشو نکم به خود یاد یاره یاد یاره سعی گل می غراره ماه مهنات بلهاره چند دنگت جخاره میره ماه مشت ستاره اون ماه این بهاره چشون سرخ دیمه سرخ دیمه به اوتی که به رو که تست من بی خوبهیمه پلیگر نمیتن نشون خوچش دل بهیمه دل بهیمه به رو اون که تایی چراغ سو من پاپ دیمه ماه مهنات بلهاره چند دین تجه خاره میره ماه مشت ستاره اون ماه این بهاره اگر نیشو سر نوونه زمستون عصر میخست دل جا در نشونه میتا تخمن نکند گل فکر جل نشونه به هارون گدن دماع ماه بی ارغمونه سونم ما تتین موشو سوت کوره سوت کوره به اصارت این برو بزن سوتار شوره مگر راه منو تنازنینم چند دوره چند دوره به رو سوز غوا بهار زادم ناسبوره ماه مهنات بلهاره چند دن مین تجه خاره میره ماه مشت ستاره.